natychmiast. A samo płukanie? Praktycznie nic nie czuć. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 lutego, minęła 11. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis Trójki. Zarzut popełnienia samowoli budowlanej usłyszał właściciel wypożyczalni w Bukowinie Tatrzańskiej. Ruszy procedura ujawnienia list poparcia do KRS. Marszałek Sejmu czeka na pisemne uzasadnienie wyroku sądu. Dwie eksplozje listów z materiałem wybuchowym w Holandii. Nie ma rannych. Jest zarzut popełnienia samowoli budowlanej w związku z poniedziałkową tragedią w Bukowinie Tatrzańskiej. Usłyszał go inwestor wypożyczalni na stoku, mówi szefowa zakopiańskiej prokuratury Barbara Bogdanowicz. Inwestorem okazał się dzierżawca obiekt. Mogę na tym etapie powiedzieć, że przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, których treści jednak w dniu dzisiejszym nie mogę Państwu ujawnić, gdyż będą one oczywiście weryfikowane. Prokuratura zastosowała wobec podejrzanego poręczenie majątkowe, dozór policji i zakaz opuszczania kraju. W poniedziałek zerwany przez wiatr dach wypożyczalni Nart zabił 3 osoby i 1 ranił. Nadzór budowlany nazwał konstrukcję budynku niechlujstwem. Rozpoczęcie ujawnienia list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa zapowiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Do tej pory, mimo wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, dokumenty z nazwiskami sędziów udzielających wsparcia kandydatom do KRS były tajne. Kancelaria Sejmu powoływała się na postanowienie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które nakazywało wstrzymanie publikacji list. Elżbieta Witek przypomniała, że ta decyzja została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Kancelaria opublikuje, proszę Państwa, my do tej pory byliśmy zobligowani także postanowieniem szefa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwo o tym doskonale wiecie, bo ja o tym mówiłam. To zostało uchylone decyzją sądu. Czekamy teraz na uzasadnienie. Jak otrzymamy uzasadnienie, rozpoczniemy procedurę ujawniania tych danych. Dziś portal wpolityce.pl udostępnił spis nazwisk wszystkich sędziów, którzy podpisali listy poparcia dla kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Niewielką część mienia pochodzącego z przestępstw odzyskano w latach 2014-2018, stwierdza to w raporcie Najwyższa Izba Kontroli. Prezes NIK Marian Banaś podkreśla, że powodem jest brak spójnego systemu ujawniania i zabezpieczania takiego majątku. Po zmianach w prawie, wprowadzających m.in. konfiskatę rozszerzoną, łatwiej odbierać majątki przestępców. Mimo to wartość zabezpieczonego mienia nadal jest dużo mniejsza niż nielegalne dochody, jakie ci przestępcy osiągają. Szacunkowe zyski z przestępczości w Polsce w latach 2014-2018 wyniosły od 200 do ponad 500 miliardów złotych. Z tej kwoty udało się zabezpieczyć mienie o wartości tylko 3 miliardów złotych. NIK stwierdziła też, że ani policja, ani prokuratura nie monitorowały tego, czy udaje się skutecznie zająć mienie pochodzące z przestępstw. Dwie eksplozje listów, prawdopodobnie z materiałem wybuchowym w Holandii, jedna na poczcie w Amsterdamie, druga w położonym na południowym wschodzie mieście Kerkrade. Policja nie jest na razie w stanie powiedzieć, czy między obu tymi wydarzeniami istnieje związek. Nie jest też jasne, jak duże są szkody. Wiadomo, że nikt nie został ranny. Artyści, muzycy i wielbiciele talentu pożegnają zmarłego w ubiegły piątek kompozytora, współtwórcę Budki Suflera Romualda Lipkę. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się za 2 godziny w lubelskiej archikatedrze. Kompozytor zostanie pochowany na cmentarzu przy ulicy Lipowej. Żegnamy wielkiego artystę, mówi dziennikarz Radia Lublin Dariusz Turecki. Żegnamy moim zdaniem największego kompozytora muzyki rozrywkowej przełomu XX i XXI wieku. Widziałem nekrolog, napisany jest Romuald Lipko. I uderzyło mnie to, że pod spodem nie ma określenia muzyk, założyciel Budki Suflera, nie ma nic. Każdy wie, kto to jest Romuald Lipko. W południe miejski trębacz odegra z balkonu lubelskiego ratusza melodię Cisza, a po niej jeden z najsłynniejszych utworów skomponowanych przez Romualda Lipkę, czyli Jolka, Jolka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nadal obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Tak jest w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, dolnośląskim, wielkopolskim i łódzkim. Wiatr w porywach może osiągać 65 km na godzinę. Poza tym pochmurno, w całym kraju możliwe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Z kolei na północy i zachodzie może też popadać deszcz. Na wybrzeżu możliwe burze. Na termometrach przeważnie od 2 do 4 stopni, chłodniej na krańcach południowych do minus 2. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

To nasza piosenka dnia, Sam Fender i Alice on My Side. Gdyby Państwo zechcieli pojechać na koncert, to patrzę w tej chwili na kalendarz. Raczej Anglia, później Belgia, później Niemcy. Patrzę, czy blisko jest gdzieś tutaj. O, w Berlinie 28 lutego występuje. Czy jeszcze bliżej? Nie, najbliżej 28 lutego w Berlinie wystąpi Sam Fender, gdyby Państwo chcieli zobaczyć, jak śpiewa i fantastycznie gra na gitarze. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. W studiu ponownie panie Agata Gruszecka i Wioletta Myszkowska. Dzień dobry ponownie Państwu. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak Unia Europejska stara się zacierać może w jakiś sposób te granice pomiędzy państwami członkowskimi po to, żeby filmy, kultura ogólnie miała taki bardziej wolny przepływ pomiędzy tymi granicami, żebyśmy mogli mieć dostęp do kultury naszych sąsiadów. I jedną z takich rzeczy, która może być barierą w odbieraniu filmów naszych sąsiadów, jest bariera językowa, ale też tym Parlament Europejski stara się zająć i ma tam usłużyć między innymi ustanowiona właśnie przez Parlament Europejski nagroda Lux, która... I o tej nagrodzie więcej pani Agata Gruszecka z programu Kreatywna Europa. To już pani Wioletto, pani wspomniała, nagroda filmowa Lux została ustanowiona przez Parlament Europejski w 2007 roku, także już 14. edycja w tym roku tej nagrody będzie. Spośród wszystkich europejskich filmów, które spełniają kryteria, wybierana jest finałowa trójka, która następnie pokazywana jest w całej Europie w kinach studyjnych. Do tej finałowej trójki przygotowywane są napisy w 24 oficjalnych językach Unii Europejskiej, które następnie, tak jak wspominałam, są pokazywane nieodpłatnie dla obywateli wszystkich krajów Unii Europejskiej. Następnie spośród tej trójki wybierany jest film finałowy, który dostaje właśnie napisy we wszystkich językach, a także jest przystosowywany dla osób niedowidzących i niedosłyszących, żeby również oni mogli z tą europejską kulturą, europejskim filmem się zapoznać. W ramach tej nagrody filmowej jest jeszcze taka inicjatywa, która się nazywa Dni Nagrody Lux. One funkcjonują od kilku lat, od 2012 roku. Są to właśnie pokazy całej finałowej trójki, podczas której uczestnicy we wszystkich miastach, we wszystkich kinach, które biorą udział w tej inicjatywie, mogą zadawać również po projekcji pytania twórcom, producentom danych filmów. Wspomniała pani też wcześniej, że młody widz ma być przyzwyczajany do takiego kina europejskiego, które nie jest po angielsku. Ja rozumiem, że to dotyczy też chyba dorosłych. My mamy coś takiego, że trzeba nas przyzwyczajać do tego innego języka niż polski, niż angielski? Oczywiście, stąd właśnie wspomniałam o dzieciach i młodzieży, ponieważ im szybciej jakby zaznajamiamy się z tym, że filmy mogą być w innym języku niż tylko po angielsku i niż po polsku. Uczymy się oglądać tych filmów właśnie z napisami, ten obcy język nas nie przeraża, tym później łatwiej nam jako dorosły takie filmy oglądać i jakby nie obawiamy się, nie mamy oporów, żeby na taki film pójść również do kina. Mam tutaj w pamięci też takie komentarze, które się pojawiły właśnie pod filmem koreańskim, pod Parasite, które na jednym z serwisów, mówiące o tym właśnie, że inny język niż nasz rodzimy bądź nie angielski może zniechęcić do obejrzenia filmu. U Hirku, jak jest u ciebie? Mnie nie zniechęca, dlatego że jeżeli nie znam języka, to po prostu słucham tłumaczenia. Natomiast Parasite jest filmem absolutnie wyjątkowym, aczkolwiek jest kilka innych filmów nieangielskojęzycznych, nieamerykańskich, które bardzo lubię i takim moim ulubionym filmem niepolskim i nieamerykańskim to jest obraz sprzed bardzo wielu lat. Rosyjski tytuł to jest Sudba Człowieka, a polski tytuł to jest Los Człowieka z Bondarczukiem. Absolutne arcydzieło kina, zwłaszcza jeśli lubi się historię tak jak ja i spojrzy się na II wojnę światową troszeczkę inaczej, to wtedy widząc los bohatera tego filmu, do czego Państwa zachęcam bardzo do obejrzenia tego obrazu, razu, no zupełnie inaczej wtedy odbieramy. Tak, to jest mój chyba taki ulubiony film nie amerykańsko, angielsko czy też polskojęzyczny. Również Państwa zachęcamy do tego, żeby do nas pisać, dzwonić do nas. Pani Agata Gruszecka z programu Kreatywna Europa będzie do Państwa dyspozycji pod telefonem 22 7 3, jak zwykle. Także można pisać maile pod adres wioletta.myszkowska@polskieradio.pl i napisać, czy Państwa zniechęca, czy raczej zachęca ten inny język. Czy potrzebują Państwo przyzwyczajenia do języka innego niż polski, niż angielski? Ale także można pytać o dotacje z Unii Europejskiej, nie tylko profesjonaliści, ale też dla amatorów. Czekamy na Państwa głos. Dziękuję bardzo. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Skoro było Marchakim, to pomyślałem sobie, że zagramy utwór, w którym maczał palce jego jeden z najlepszych kumpli, czyli Nile Rodgers. Looking for the love. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Brooklyn Funk Essentials, a wcześniej B-52 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Tytus, o co chodzi z tymi ekspresowymi naprawami? Już tłumaczę. Zimą jest ślisko, tak? I często się przewracamy. A wtedy zdarza się, że wypada nam komórka. W dawnych czasach spadała na śnieg. W dawnych czasach to nie było komórek, wiesz? Ty, Atom, nie bądź taki mądrala. Lepiej powiedz, jak pęknie w telefonie szybka, to jaka musi być naprawa? Szybka? Dokładnie. Skorzystaj z ekspresowej naprawy uszkodzonego telefonu w dowolnym sklepie MediaMarkt. Naprawimy twój smartfon, wyświetlacz lub wymienimy baterię. Sprawdź ofertę na MediaMarkt.pl lub odwiedź nasz sklep. Nieludzko nic cen. MediaMarkt. Grajmy. Kto rozdaje? Ja rozdaję. Rolatki z karkówki. My powiemy pas. Musimy uważać na cholesterol. To weźcie ProLiver. ProLiver? Moje tabletki na wątrobę. Najlepsze, jakie kiedykolwiek stosowałem. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację, a wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A cholesterol? ProLiver zawiera również wyciąg z zielonej herbaty, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. No to od dziś stosuję ProLiver. Suplement diety ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Nie rozumiem. Jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się. Weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Małgosiu, dziękuję za pozytywum. Pomogło. Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A przed nami w związku z kolejnym ogłoszeniem artystów, którzy wystąpią na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, specjalne wydanie audycji. Potwójne pasmo przenoszenia. Gospodarzem programu jest Michał Margański, który połączył się z dyrektorem artystycznym festiwalu. W Katowicach jest Adam Godziek. Witam cię gorąco, serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Dzisiaj ogłaszamy trzech artystów, między innymi drugi z headlinerów festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, pogłoszony już wcześniej Underworld. The Streets, czyli Mike Skinner i jego band. Mike Skinner, bardzo, bardzo barwna postać. Raper, producent, DJ, piosenkarz, pisarz, aktor. Już w momencie debiutu został ogłoszony głosem brytyjskich ulic. Niestety po 5 albumach i około 5 milionach sprzedanych płyt Mike zawiesił działalność The Streets, ale wraca. Wraca z zespołem. W przyszłym roku The Streets ma wydać album oraz film fabularny. Obydwa zatytułowane Darker the Shadow, The Brighter the Light. Sam artysta, myślę, bardzo pasuje do naszego programu i do samego festiwalu. To jest teoretycznie inna bajka muzyczna i planeta niż Underworld, ale jest wiele wspólnych mianowników, oprócz tego, że jedni i drudzy pochodzą z wysp. Bo The Streets to także, mimo wszystko, underground, to także bardzo offowe granie, bezkompromisowe, i jeżeli mamy pokazywać hip-hop na naszym festiwalu, to właśnie taki jak The Streets. Wiedzieliśmy, że Mike reaktywował projekt, że wydarzyły się i odbyły pierwsze koncerty, i bardzo się cieszę, że się udało. Kolejni artyści, o których dziś powiemy, to nasi rodacy, dżentelmeni rozpoznawani nie tylko w Polsce, ale również i poza granicami naszego kraju. Zespół, który działa w przestrzeni muzyki elektronicznej, kiedyś w przestrzeni muzyki samplowanej od początku XXI wieku. Mowa o duecie Skalpel, czyli projekt Marcina Cichego i Igora Pudło. Przez wiele lat najważniejsi ambasadorowie polskiej elektroniki na świecie. Każdy, który interesuje się muzyką dłużej niż kilka lat, pamięta te czasy, kiedy między innymi wydali dla słynnej Ninja Tune w latach takiej największej świętności tej wytwórni. Wtedy, kiedy Skalpel wydawał w Ninja, to było naprawdę wydarzenie dla nas, rodaków, ogromne. Także powracają, bo po przerwie, z nowym materiałem, płyta Highlight. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że za promocję i dystrybucję tej płyty odpowiadać będzie kultowa wytwórnia Kaziben, czyli Skalpel, Marcina i Igora na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Oraz drugi projekt Marcina Cichego, najnowszy, niedawno stworzony, projekt o nazwie Low Key. Marcin współtworzy go z wokalistą Karolem Wróblewskim. Autorzy jako inspirację wskazują m.in. Nową Falę, Petera Gabriela czy Tok Tok.

Dzień dobry. Dostajemy od Państwa telefony i maile. Zadzwonił do nas pan Andrzej w bardzo ważnej sprawie, a mianowicie o pieniądze. Ile można dostać takiego dofinansowania z Unii Europejskiej na działalność kulturalną? I to jest pytanie do pani Agaty Gruszeckiej z programu Kreatywna Europa. I tu od razu muszę powiedzieć, jakkolwiek często spotykałem się z tym pytaniem, nie jestem w stanie Państwu odpowiedzieć na to pytanie konkretnie w tym momencie, ponieważ w komponencie media, dla przykładu, mamy 13 schematów dofinansowania. W każdym z tych schematów są trochę inne wymagania i trochę inaczej liczy się dofinansowanie, które mogą Państwo dostać. W przypadku niektórych, jak na przykład developmentu filmów, są to kwoty ryczałtowe. W przypadku innych dofinansowań, jak festiwale filmowe czy dystrybucja, są to kwoty wyliczane procentowo. Także tutaj nie ma prostej odpowiedzi, natomiast oczywiście zachęcamy do kontaktu z nami, z naszym biurem, żeby już szczegółowo dopytywać się o takie rzeczy. Pan Andrzej zdradził nam, że myśli o zorganizowaniu Festiwalu Współpracy Niemiecko-Polskiej. Tutaj chciałam tylko dodać, że z Dziennika Unii Europejskiej wynika, że to jest bardzo dobry trop również dla państwa, którzy są takimi działaniami na rzecz kultury zainteresowani, bo okazuje się, że konkluzje Rady w sprawie planu prac w dziedzinie kultury w latach 2019-2022 mówią o tym, że na koprodukcje, że koprodukcje przyciągają więcej widzów niż filmy wyprodukowane przez poszczególne kraje. To są dane dotyczące filmów, ale domyślam się, że również innych pól, jeśli chodzi o kulturę. To, co jeszcze jest zaplanowane na przyszłość Kreatywnej Europy, to mamy już wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program Kreatywna Europa w latach 2021-2027. I w priorytetach między innymi mamy edukację filmową, edukowanie młodych ludzi, już o tym mówiliśmy dzisiaj, ale właśnie przyzwyczajanie ich do produkcji innych niż amerykańskie i rodzime. Jeśli nazwę to właśnie przyzwyczajeniem młodego widza, to dobrze to nazwę. Jak Państwo zamierzają to zrobić? Pytanie o przyszłość to również jest pytanie, na które ja w tym momencie nie odpowiem konkretnie. Mamy już rzeczywiście jakiś zarys, jakieś plany tego, jak będzie wyglądać kolejna edycja, czyli na lata 21-27. Dużo rzeczy będzie powtórzone z tego, co już w tej edycji jest, ale będziemy również rozwijać nowe kwestie. Nacisk na edukację jak najbardziej. Nadal jednym z celów będzie zwiększenie obecności europejskich utworów audiowizualnych w kinach i na rynkach europejskich, ale także globalnie. To będzie prawdopodobnie nowość, jeśli chodzi o nowy program. Edukacja jak najbardziej również będzie nadal ważnym elementem. Jak szkoły na przykład będą mogły mieć dostęp do takich filmów? Znaczy już w tym momencie mamy taki schemat dofinansowania, który się nazywa Edukacja Filmowa. Bardzo dumni jesteśmy z projektu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, który jest liderem jednego z takich projektów w ramach tego schematu. Jest to projekt, który wraz z trzema partnerami z Czech, Portugalii i Irlandii, o ile dobrze pamiętam, stworzył taką platformę edukacyjną, do której dostęp mają wszystkie szkoły, które zgłoszą chęć udziału w takim projekcie. W Polsce to już jest ponad 40 placówek. Na takiej platformie mają dostęp do nieodpłatnych, krótkometrażowych filmów oraz do konspektów całych lekcji. Te tematy tych filmów i tych konspektów dotyczą kwestii, które są ważne dla nas w Europie, w Unii Europejskiej, czyli integracji, imigracji, uchodźstwa, tolerancji, no wszystkich tematów, które w tym momencie mają znaczenie w Unii Europejskiej. Bardzo zachęcam do zapoznania się z tą stroną, z tym projektem, ponieważ, tak jak mówię, daje dużo możliwości na edukację poprzez film. Ja też chciałabym dodać, że to jest bardzo dobry pomysł, bo ja pamiętam moją nauczycielkę od biologii, która puszczała nam na lekcjach jeszcze z kaset wideo Było sobie życie i tam to był film po francusku, film animowany po francusku i był dubbing polski, ale ten francuski gdzieś tam sobie brzmiał. A propos filmów francuskich, zadzwonił też do nas pan Grzegorz wspomnieć o Amelie, który jest u niego w pierwszej dziesiątce, film francuski oczywiście. Myślę, że też wielu z nas od Amelie zaczęło tak częściej spotykać się z tymi filmami naszych sąsiadów. No ale właśnie jak jeszcze można to robić? Mówiliśmy o kinach, wspomnieliśmy też o platformach, na których takie filmy można znaleźć. I istnieje coś takiego jak dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 2010 roku i dotyczy ona właśnie świadczeń audiowizualnych usług medialnych. I różne organy Unii Europejskiej monitorują sytuację na rynku i w zależności od nich zgłaszają do niej poprawki. Dotyczą one między innymi tak zwanych usług medialnych na żądanie, czyli tak zwanych platform VOD. I w Europejskie Obserwatorium Audiowizualne, jeszcze troszeczkę statystyk, działające przy Radzie Europy w 2017 roku sprawdziło katalogi 68 takich serwisów i okazało się, że produkcje z Unii Europejskiej stanowią 23% wszystkich dostępnych filmów. Pewnie teraz po Brexicie to już jest mniej. To jest dużo czy mało? A ile będzie? Ile powinno być? To jest i dużo, i mało. Wiadomo, dla nas, według nas jest to troszeczkę za mało i chcielibyśmy, żeby tych filmów europejskich było oczywiście więcej. Natomiast zgodnie z dyrektywą taki katalog platform powinien zawierać co najmniej 30% utworów wyprodukowanych w krajach europejskich. Jest taka sieć dofinansowana przez program Kreatywna Europa, która się nazywa EuroVOD. Jest to stowarzyszenie europejskich platform, dla których celem jest właśnie promowanie artystycznego, niezależnego europejskiego kina. Bardzo zachęcam do zapoznania się z ich właśnie katalogami, z filmami, które udostępniają, ponieważ rzeczywiście jest to troszeczkę inny zestaw niż ten, który możemy spotkać na komercyjnych platformach tego typu. Czyli kończymy optymistycznie. Będzie więcej tych filmów. Mamy nadzieję. Tak. Pani Agata Gruszecka z programu Kreatywna Europa była dzisiaj z nami. Dziękuję. Wioletta Myszkowska rozmawiała. Jeszcze tylko przytoczę paniom i państwu list, który dostałem od pani Ani ze Szkocji. Doskonale pamiętam Los człowieka. Oglądałam go kilka razy w dzieciństwie, za każdym razem wzruszając się na końcu. Nawet teraz, gdy to piszę i wspominam tę historię, oczy jakieś mokrawe. Można w kinie europejskim? Można. Oczywiście. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Lutego 1977 roku. Na pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów dotarła płyta ze ścieżką dźwiękową z filmu A Star is Born, Narodziny Gwiazdy, w którym główne role zagrali Barbara Streisand i Chris Christopherson. Close to now. Barbara Streisand i Chris Christopherson. Watch Closely Now, A Star Is Born, numer 1 na amerykańskiej liście przebojów 43 lata temu. Pytają Państwo, jakiej muzyki słuchał Romuald Lipko? Jednym z jego ulubionych wykonawców był Manfred Mann. People talking, trying to break us up, why won't they let us be? Sticks and stones might break my bones, but talk don't bother me. Talking, trying to break us up. They know I love you so. I don't care what the people say. I'll never, never let you go. I've been abused in my heart. I've been accused. Oh yeah. I've been rebuked and I've been stalked. People talking, trying to break us up. You know they try to blacken my name. They'll say anything just to make me feel bad. Anything to make me ashamed. All right. They know I love you so. Well, I don't give a what the people say, baby. I'll never, never let you go. And now, people talking, trying to break us up. They try to blacken my name. They'll say anything just to make me feel bad. Anything to make me ashamed. I've been abused in my heart. I've been accused. Oh, now, I've been rebuked and I've been stalked. Talking, trying to break us up, but won't they let us be? Sticks and stones are gonna break my bones, but talk don't bother me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.